بسم الله الرحمن الرحيم. والآيات الجالة على زيادة الإيمان جاءت الإيمان لا يزيد ولا ينقص. جواز پر دار سوال در جانے والی دیدی کہ داری آیات میں محفظ داماری میدی کہ الایمان و یزید و تقوم حتال وغلوی انسل انگل شکین فی قلوب المؤمنین لیزاد ایمان جیسا بھی گرامی کا جانتا ہے کہ الایمان و یزید اللہ تعالیٰ دعا کا خیال کے لئے کہ ایمان لا یزید و لا ینقص. اب قوله تعالیٰ درجات لیت علیہم آیاتوہ زادتہم ایمانا دام دادا بدین چھے ایمان یزید. اب قوله تعالیٰ ویزاد الذین آمنوا ایمانا دام دادا بدین چھے ایمان یزید جواب ایمان اجوغا ایتو نصر استدلال کوئی حقا حضرات ہوئی چی حقا جاوئی چی الایمان یزیدو ویان خوشو محمولتن علاما ذکره ابو حنیفا رحمه اللہ تعالی انہم ای صحابہ رضی اللہ تعالی انہم قانو آمنو فی الجملہ فی جملہ وانی نکتہ کندہاریہ ای ایمانا اجمالیا بان جميع ما جاء به محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق. ان هم آمنوا انهم كانوا آمنوا فی جملہ ثم یاتی فرض بعد فرض وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِكُلِّ فَرْضٍ خَاصٍ وَحَاصِلُهُ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ كَأَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ مَا يَجِبُ بِهِ الْإِيمَانُ إِيمَانُ كِي بَزَادَتْ رَسَلُ بَزَادَتْ مَا يَجِبُ بِهِ الْإِيمَانُ یعنی ایمان کو زیادت رکھ لو بنا کو زیادت کا مؤمن بھی ہی سارا اگر آیا تم نے جس کو کم زیادت بن کر یا وہ زیادت جو رہی ہی نہ یا خود زیادت کی ایمان نہ تھا ایسے نہ پڑی بان راضی کہ ایمان کی زیادت راضی پڑی جاتی ہی نہ بلکہ پیسے بعد مومن بھی ہی سارا نن مومن بھی ہی لشکی مصبات رسا حکام بھی ہو بار بھی مصبات بھی مومن بھی سے کھولو کھل کھولو زیادت چند رہا ہے مومن بھی کی ایمان کے راہ رہے گا مطلب لگ رہا ہے جتنی دعویٰ کو دعویٰ کی ایمان کے زیادت کے لیے جاتی ہی بنظر یا نسی ہی نگازی اگر اتنا جتنی جلد بار جاتی نبی لکھ مراد یا درس لی غیری ہی جا یا غمومن بھی ہی جا لہذا یا چنو شر مولا جو سبیار مولا سبیار مولا جو دیگی نا حقا چاہتا پر رضا ایتنا دلیل جو گئی دی چاہ غوائی سے ایمان دی نظر لا جاتی ہی قادر جا پار جا دی نقصان جا مگر وہاں لا يتصور في غير عصر اعتبار زیادت کا مومن بھی ہی سر لا تصور لا متصور نہ جا فی غیر عزر النبی علیہ السلام وجہ انتاکہ مستقن داری رو کلی جا لأن الوحی قدر انفتا وقبل قبل آلیتا تو زغلت زبانہ کی تجربہ ہوتا میں مومن بھی ہی لاسو میں سبات مومن بھی ہی سو تو وہ ساری تجربہ قل و حاضر آئی تصور کی غیر حسن نجیب آلی تو بطل و فیہ نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي عليه الصلاة والسلام داوي لا تصور فهذا لا تصور في غير عصر النبي فأخبر المحل نظر محل فيه داوي لكن ما انت زيادة فجب على ممن به سلام في غير عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهم راسلوا فيه تاسط بمولا إمام إجمالي خطاك صحاسي كان أتطول فريبان لي إمام موجود كسكي سلام الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله حقه نعجب يقول في إمام إجمالي یا خطاق تحاکت تو اس تعلیقا من تاتا لس احکام تفصیلا معلوم بھی نتا تجھے لس احکام با ایمان تفصیلی را رہا ہے قدوری تکا تا لس احکام معلوم کرنا ایز آیا تجھے تجھے سر معلوم کرنو تفصیلا مقدروی سیدہ آجا دی فلس احکام با ایمان تفصیلی موجود ہو ایجا دیوی لن اوز پی ایمان تفصیلی پر ایک تو دس احکام باندھو اور آگا بھائی کن ایمان کی زیادت پر اعتبار لگ جائے کم ایمان بھی ہی سر ہے یہ غیر آخر نبی رہا کرانا تھا دا خبر ہے تو حال رائے تصور دا دوستا جا وفي نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي عليه الصلاة والسلام والإمام واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا ولا خفاء في أن التفصيل أزيد بل أكمل أبديك هو خطأ نشتر إيمان التفصيلي أزيد بلکہ اکمل دا ازیاد و اکمل بانی برا حائفی مروتیا ولا خفاء فی ان تفصیلی ازیاد بل اکمل ایمان تفصیلی ازیاد بل اکمل ایمان تفصیلی ولی ازیاد دا بانی بسر ایمان اجمالی تا لان ما یتعلق به الاجمالی امرون واحدون ایمان اجمالی ایمان اجمالی متعلق امر واحد دا وهو ما جاء به اثار او لما جاء به اثار لا يشير ذات كذا متعلق دا دفار دا ایمان اجمالی وما يتعلق به التفصيل امور كثيرة ایمان تفصیلی متعلق امور کرے کتا تھا تفصیلا دا حکم معلوم کر لو یہ اصلا تو فریضا تو ایمان تفصیلی دا حکم سر متعلق کرو بیا سا علم راگا فرض زکات تو فریضا تم باندے بیا سا علم تفصیلی دے سر متعلق کرو سوالو بیا کتا علم راگا فرضے چھ اصاو مواجبون بیا دستا ایمان تفصیلی دے سر متعلق کرو لیکن تعلیم راگا بگیر کی الحد فرضن لیکن تعلیم تنجیل سر متعلق ہو اخوالی وائد ایمان تفریل متعلقات ایمان تفریل متعلق تصویر ہو کا تصویر نہیں ہو ایسی طرح بزا او ایمان اجمالی متعلق او واحد تصویر ما جا ابھی النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لأن ما يتعلق به الإجمالي أمر واحد وهو ما جاء به الشارع، وما يتعلق به التفصيلي أمور كثيرة. فالإجمالي تصديق واحد، إيمان إجمالي تصديق واحد. لا إذا تصديق دل ما جاء به النبي باندي، أو التفصيلي تصديقات، إيمان التفصيلي تصديق علم التصديقات، تصديق بأن صلاة فريضة، تصديق بأن صوم واجب، تصديق بأن زكاة فريضة، وتصديق بأن الحج فرض. پرون اسلام اخبار سر بچوں کا اسلام تو خواتین کا اسلام جا رہا ہے، یہ دن مسلح جی کا نا ارے بالکل داخل نہیں سب پہ عنوان غالباً جہاد کا حکم عجیبہ حدیث ہے نا تو کھڑے ہوئے سارے حکم رہتا حدیث نقل کرے صحابہ کا عمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا پوچھ اٹھ رہی جی دس مشروف بھی کیا بتا ہوئی آج دا زمانہ تو جہاد زمانہ نہ تھا دا وقت جہاد وقت نہ تھا دس بجے شوق پیدا تھی دس بجے شوق بھی جہاں سے جواب رکھے ہاں دس بجے شوق بھی خدا بدا سے خلے تھے کسی بہن بتا خدا لعنت ہم بھی ہے ادھر پر تو لعنت تو ہم اور بال لگاؤ انسانان ہو جاؤ لعنت ہم اور بال ہی خوب رہے لگا بہت حدیث میں پڑھے کس کو سجور ہوا رہے اگر کرے یعنی کہ سوک دا وہی حدیث مضمون کھولا سکتا حدیث دا مضمون کھولا سکتا کہ بعد جا جا زمانہ وہ ختم گا وہ دے جہاد وقت نہ گا آن حدیث مضمون تقول اسے مطابق ذات خلق ملعونین من اللہ هم من الملائکہ هم امین الناس هم اذا حدیث علی قضا سے اغسر نقل قول والی اور جلی کتابت سرا کا اور یہ پر جائے لگا ہو جو والی کوئی نفس ملا تھا اس کے قدیر ملدی غلط فہمی کی مبتلا جائے گا ایک ملدی غلط فہمی کی مبتلا جائے گا وہ جو جہاد وقت نہ جائے گا اوزا مصالحات وقتا لفلان وقتا جادا خارجا دور وقتا لگے خطرناک خبر قولنی لازمی سوتا تولو ما بی اخلا خیر لا یہ لوی خطرناک مسالح ہر ادتا جو حیثیت کو بولے خان لانما تعلق به الاجمالی امر واحد وهما جاء به اثار وما تعلق به التفصیل امور کثیرہ فالإجمالي تصديق واحد والتفصيلي تصديقات لكن معنى أخوة الزيادة وذلك بل أكمل تفصيل بل أكمل المراد به الترقي في الزيادة والمبالغة فيها بل أكمل سر المراد ترقي في زيادة مبالغة في زيادة لا بل أكمل المراد به الترقي في الزيادة والمبالغة فيها وش بدر مولا تغاري في الأستاذ في عرب الله رضي رسولي وكنا في إيمان إجمال درجة جاء إيمان تفريد درجة نقام مدى لا ينحط درجة الإيمان الإجمالي عن درجة الإيمان التفسير تو خود کیا کہتے ہیں جائے وہ شہر دیتا اب وہ سوائے نا چی تفصیلی ازیاد بل اکمل امون جاستا کم مسئل امان وہ شعری وائی تعلیبہ وہ یہ دخپلہ نا وہ ملامتہ ماتا نا ان کی ویلی وہ امکی رضو کہ ایمان تفصیلی منحق درجتا نا دا ایمان تفصیلی نا نغینا مطلب دغا وہ دل ملا تو لگا سنگی کہ ایمان اجمالی سرہ سرہ مومن جوڑے گی کرنے ایمان تفسیری سرم سرہ مومن جوڑے گی پر دیکھ ایمان اجمالی میں تفسیری دا برابر دیس او تقریبا در من چه ورو کنه ایمان تفسیری و ایمان ابن علی فرمین که متفاوت تی نگا بیا سبیر کمال دا بیا سبیر کمال و ازیاد دکتر و ایمان تفسیر کمال موجود در جادت موجود در ذکر پر ایمان تفسیری تسیقات تی کسیر اشوال ازیاد که پر ایمان ابن علی کشتا ناس کتاب دغور و مال و کرم ان الاجمال لا حتى ان درجتي هي اي ان درجتي ایمان تکیلی فینما هو فی الاتصاف باصلنا ایمان جالو سره مومن دوی کی و هو لا ينافي التفاوت فی الكمال نن مو تفاوت فی کمال خبر کړی دا ای خبر مون نه کړ اته دوی په دې کې متفاوت دی کتاب معزلا ایمان اجمالی سره سره مومن نګری او ایمان تکیلی سره سره مومن ګری نه مومن دوارو سر اگر بھی خدوم رضا چو ایمان تفصیلی کامل ایمان اجمالی غیر کامل داخل یو دواب سر طالبان جا آغا شو بینا جسمت آتو باندی دی آیاتو دادا والا زیادت تروالی ہوگی لہا دا یو دواب سر دا دلیل دا آغا چانا چاگوی ایمان ویلی ویلی کشو دلیل دا آیاتو نگر رئی وی دلیل نو جواب ورو شو بیل نو جواب پوتو نو وکیل سره دیما جواب وکیل ان صبات والد قدواما علی الايمان زیادت علیه فی کل ساعت صبات دوام په ایمان باندې دا زیادت علی الايمان دا فی کل ساعت وحاصله دې دین جواب حاصل دا انه یزید بزیادت الازمان ایمان کی زیادت راضی توجہ زیادت کا ازمان ہو نہ داول ایمان نہ عرض لا يرقى الا بتجدد الامثال لذا ایمان لا يعرض لذا ایمان تصدیق دا او تصدیق علم دا او علم عرض دا ایمان څه ولا عرض او دارو بارو په مسله دا راځي چې لا بقاء له الا بتجدد له خمسه له ایمان نه ورځو لا يبقى الا بتجدد له خمسه له او اکثر هرون د سبا نه واخلا او نن د سبا پور دې فرق نه دې ستاسو ایمان سر امثال موضوع سیدی ہوا تمرا سر امثال کن انن سار نو آخرانی بیاد در سار پوری بسیسی نو سر امثال با راکی نوائی با ایمان کے زیادت بے زیادت کی امثالی ہی را کرانی ایمان کی زیادت را رہا ہے بے زیادت ہے انسانی ایسا جواب حاصل ہو بین جگہ دیتی مونگ جواب ہوتی ایمان کی زیادت نرا دی اغیمان مطلب جا کہ ایمان کی زیادت بی نظر لانتی ہی نرا دی او دا یا تینا کہ کم جلد بنزال دی او دا جلد مراد زیادت لی غیر ایسی یعنی زیادت بی نظر الى انسانی ایسی نری حال دی آیات سرا متاکو کی ذاتی ہی نبی آیات سرا من بایو کی بطر لگائے سارے پدر دعا بانیم خسالہ نظر نوزی رکھ نوائی چھے وفیہ نظر ارو تب آئے لے سبی آیات سنو کی رجالت مراد زیادت کا بیاسا بیر امسا ارو نا زیادت بے حسب ذات ایمان انا استاد آدھا جا دروس نہ کرتا لگا پہ یوسیر باندی چی داغا دا مصر اضافہ موشی کن آن دیو جنا دا دا مصر ویڈا چی پہ لکسیس کے سر آگا زیادہ تو پر آگا انتا چی داغا آئے پنا جی ایمان تو زیادہ جنا در انتیا خونستا خود امسال دا وجنا کن دا خبر سیش ہوا نا لگا چی مصر دا سر دا وجنا پسائی چی زیادت راضی ایمان دا یو من مخت کنا دا یو اکیز موجود دی کنی و دا نمین سن پس سر آگا بل میشه لیل آگا نو سوائیو تاکی دوائیو کنی سپاکی دا وائیو کنی سپاکی که دالت راگا فتو لیکی دل آئیتی شاید میشه در اکسور دو جنا فشاید که دالت راگی اصلا خبر غلطا شاید کنو که جاویت مراد زیادت بیاسا بیل امسال دا دا په څه ویل ته موږ سره د وژنې په څیر کې یادت خو راځي خو دا او یا د څه راځو د وژنې او سایکو ویل کې لکه ځل ته کوم شي وتا ویل کې ځل دا جواب دام درست وځو نه بارازو ته هو الګ کده د دم سالو اتفاقی اجماعي لګا متکل وینو ونی باندې په جواب کې او طالبان په دې دم سالو یا په نظام معتدلی دی خبره کوي لګا کی په جواهر کې په تاسو طالبانو کې هم څه د ګډه امثال موجود دي دا نه کوم دي ملاقات مخ نه دا غنه نه چې پرونه راځي دا بل نه دا هغه چې څنګه کوي دا بیا د خپل ځای کې دا چې جمعه موږ به بیا شروع کی که صحیح ونه لږه چې کوم امام دې نه کړي کنه او چې نه پس دا امام نه دی اصله بلې ما یو رکات چې یو کینو هغه مر رکات چې بیا غی امام نه دی بلې امام ده ګران دې شي بیا چې موږ به تاسو د روسو سره هیڅ یو کار وفيه نظر انه طول المثل بعض المدان شيء لا يكون من الزياده في شيء كما في سواد الجسم مثلا اور مولا په سواد سره یو واځه ما مين نه دا تب که زمين سواد سره مين نه ګور کله چې مثال ورکوم څه سره ورکوي سواد سره کله چې ویلې دي چې کما په بیاج کې جسمه مثلا نه کما په سواد کې جسمه مثلا وقيل سره دریم جواب دا اصلي اعتراض او د مخالفینو دا بسم الله له وای مولا شوما مونږ په ویل کې ال ایمان لا یزید ولا ينقص نه دا مطلب چې مونږ دا وایو چې ال ایمان لا یزید بیا څه دی ذاتي دی او دی چې موږ کوم دی حضرت راغله دا دی چې حضرت نو مراد یا حضرت ته بیا څه دی ذاتي ایمان نه دا حتی چې دا کو بوا دی شي تاسو د دې صحیح شي بلکې یقین کې چې حضرت نو مراد زیادتو ثمرت الایمان زیادتو ثمرت میں زیادت لی غیر ایلی زیادت میں اشتراد واری کنا مدلیل تحیی سوالو اقیل المراد زیادتو ثمرتی ہی ثمرتی ہی بانی برا مکتق انداریا زیادتو ثمرتی ہی من رفقت القلب و صفائی ہی و القرب الاللہ تعالی زیادتو ثمرتی ہی او اخلاق نور هی و ضیاء هی سے قاربا امراد زیادت کا ایمان آیت مذکرہو پر زیادت کا اخلاق نور زیادت کا زیادہ زیادت کا اخلاق نور کا ایمان او زیادت دا اخلاق دا زیادہ ایمان دا پھر قارب دے پاین او یویرو دغه ایمان دا سماره ایمان دا اسلام ته نور ویا دا بیا چې دې اعمال پاین کو څه ویلا ما دا خبرون جواب ساري نه دې چې راځه خپل پیدا نه پته لګي چې دا جواب ته نور باندې راځي ها دا او ساري ورته سي ومن زه به دا خبره کوي تاسو ته چې کاری مانو کوي اختیار باندې والو ادعا اختلاف اتا کہ الیمان یزید و ینقص او الیمان لا یزید و ینقص دا نزا دخن دا جزا دا نزا معنوی نزا دا نزا اختلاف اتا سوک ایمان مرکب وی سوک ایمان مرکب وی تذیر قلبی اطلاع سمیع و دا آمال و دا جواری ہو اوی وی الیسلام یزید و ینقص سوکی ایمان بسیط وی عبادت وی عبادت تسلیم نانا اغا وی الیمان لا یزید و لا ینقص وات نه دا به لږی وړي په دې مولا چې دا وایي کنا چې ایمان یزيد وایي ان پتو دا وایي ته وایي چې دا ځکه کنا چې ما زه کوایم چې ایمان مرکب دا افراد دا تصدیق او دا اعمال دا جواب خو نه ان زکه ځوان چې ایمان یزيد وایي ان پتو زکه که نن د ایمان اجزا تثبیت ده اقرار ده او مثلا دو اعمال ده زکه دو اعمال معلوم شوي دي نو اجزا څو څلور څو کنه څلور سبب پنځه نور اعمال معلوم شول اغه په دې ډول چې ایمان ته داخلي کېږي چې اعمال کو چې ایمان دې دروازه نه نو چې ایمان دې دروازه مال داخلي وي ایمان اجزاو سلور سبب دې پیندې باندې داخلي څنګه سره سبب دې پیندې نه لاله نو وو چې ایمان ته ورته اعمال داخلي راځي دې اعمال نو مخکې دې اعمال دې اعمال کو ابل ته دې کوي تر ورا اجزاو کو یاس ولا تفهم چې دا خو ان مونږ یو یې ایمان یې زیږو ا ویان کو شو هغه دا دا وایي چې مونږ اعمال د ایمان نه جوړول نو اوس کله به وا اعمال کې ایمان ته داخل وي لږیا وا ایمان اجزا شلول وي ان سبا ته چې پنځه نور راشي بیا به ایمان اجزا شي واره لښ به شي نو پرون یان کو سو وان سو شولو ته زیږو خواله ادیر مولا خو داغه تقریر کوي د خپل د دې داوی چې اسلام یې زیږو یان کو سو اصل وی اسلام لا او ایمان لا یې زیږو ولا یان کو سو اوس یو بل په کوڅه کې خوراخو شي دا وایي یې زیږو یان کو سو لا یې زیږو ولا یان کو سو دې بل کا دې زیږو خو کنه ته پوښتنه کوي ته چې وایې مولا ته ایمان وجود وایې په څه اذنه تاسو مراد اذنه دا مراد کنه چې ایمان مرکب ده نه اعمال په کې شي داخل دي راځي چې دوی څه یې کار کوي چې اعمال په ایمان کې داخل شي کنه یا خو زه ایمان ته یزيد وایې خو شو وایې کنه د څه کله وایې چې لا یزيد وایې ایان کو شو ا دې وو ته چې دا خبره کوي کنه اچھا اسلام او ایمان لا یزيد وایې کو شو زنده‌باد تا دې نه مطلب دا او دوی ګوره ما دا مطلب دا چې ایمان مرکب نه ده اعمال چې ایمان ته داخله نه دي ایمان عبارت ته یو ده ته دې په نه دی او دې ورته نه کوي فرق بیا خو زه ورته لا یې دې ولا ان کو شو وای ان ته وای دا غلا خبره ته ختم نه شو وای یو بل سره پوښتنه نو مطلب باندې یو بل مطلب باندې پوښتنه وای دا غلا څه شو لا تا ولا ایمان جوه با الا ان الاعمال جزء من الايمان فقبولها جهاد الإنسان ظاهر ولهذا قيل إن هذه المسألة أي مسألة زيادة الإيمان فرع مسألة كون الطاعات جزء من الإيمان من إضافة شيء يرجي شيء وقال بعض المحققين لا قاضي الدودين الإيجي رحمه الله تعالى وقال بعض المحققين القاضي عز الدين الايدي رحمه الله تعالى لا نسلم ان حقيقه التصديق لا تقبل الزياده والنقصان لما نمزه خبر في ايمان کے صحت انسان جیسا بذاتی ہی راضی نہ بلکہ ایمان کے زیادہ تو انسان جیسا بذاتی ہی راضی اور وہ رہتا رہا تو کوئی کہ ایمان ولایت ولا زیادہ و نقصان دیکھی جاتی تھی نہ کوئی کرامت خود ہو رہی کا نا قاضی عزدین کے جی خود ہوئی خلاف کے لکھا برکت تو وہ سارا پر اخفر کلام تھی یا قائدین و بلا عزیز والا ان کو سو لذیلہ مسئلہ تو اقرار کئی وای دا بل تتفاوت قوتا وضعفا. وای ایمان کے تفاوت راضی پہ اعتبار دو قوت او دو ضعف یہ من لکھا اسلام کی ایمان کی زیادت بیسے بھی ذات نیشتا دا ایمان کی زیادت ستان پہ اعتبار اچھا سارا دو قوت او دو ضعف سارا یعنی زیادت لے غیری ہی فتشکا جب لے جاتی پکے ستان اگر بدا مطلب دا داغ چاہتا ہوا جو اسلام الامان لازی دولا تم کو شو نگاہ اگر کرامت تو پر دیخ بلا خبر ہے تو اگر مطلب تقرار ہو اکرلو انسا جاتو دا تعلیم ہوتا نا آہ جتا تو آئے آئیتی الامان لا یزی دولا یعن کوسو ایمان کے زیادت مرازی ایمان کے نقصان مرازی دغ زیادتو دا نقصان نمراد زیادتو نقصان بحسب القمیت دغ زیادتو نقصان نمراد زیادتو نقصان جیسے بھی لے قمیت تاسوائل پا ایمان کے زیادت جیسے بھی لے قمیت نرازی پا ایمان کے نقصان جیسے بھی لے قمیت نرازی چو مثلا نندی ایمان جیسا اجزاوی او صبح تا دیگا ایمان سوی صرف اجزاوی دانی کی من سوائل دیگ مولا ایمان کی زیادت نہیں تھا ایسا بھی کمیت ایسا بھی اجزا ایسا بھی عدد ایمان کی نسان میں سے ایسا بھی لن تل رضی خبر کو زمان کو مخالفت کے کہتا نا اور دعویٰ دغا کر جنہی تا ایمان کے بنظر الہ مسیح زیادت نسان راضی یعنی ایسا بھی کمیت خبر باندې دا خپل خبره څه کوي خلاف کوي او زمونږ خبره اقرار کوي بل تفاوت قوتنا وضعف قوت او ضعف یو له قبیله د کیفیت نه دي دا قبیله د کمیت نه دي نه ته په خپل ویل ایمان کې زیاده نقصان څه په بیا څه بیل کیفیت دا څه بیل کمیت نه ایمان دغه نقصان دغه کیفیت نه په کوم موږ نه کوو کنه موږ نه دې چاکو ایمان کے لئے نقصان بیسا بھی لئے کمیت میلے دا دا خبرہ دا کسی چاہتا ہمیز مخالفت تو خدا ہمیز مخالفت کی لانے رہا لہوی چاہتا ستا پر خلاف کے راولا تو ایمان کے لئے نقصان بیسا بھی لئے ستا اب اقبل ہوا ہے نا ایمان کے تفاوت رضی بیسا بھی قوت و بیسا بھی دو پھر اب اقبل تفاوت تا بیسا بھی لئے کمیت نا بیسا بھی لئے بل تتفاوت قوتا وضعفا للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي باني حاشية ظاهرية تبوري طالبانك ولكن ليطمئن قلبي هم كذلك إبراهيم ده ای طالبان څنګه استاد کنا مولانا محمد شفیع الله نور الله تعالی مرکزه دبام خیل دا دالم دیوبند فاجې دل سره و مته سره و هغه مونږه کوټیو یا کوټیو او حضرت الاستاذ مکنه کړل بولیریانو خبرې کولې بولیریانو خبره به وکړه نبی به خپل خندل او طالبانو هم خندل بیا به داسې وه چې د استاد خندا به نه بند کېدله بیا به بلې اخر طالبانو د استاد خندا د وجې نه خندل نه استاد یې ویله چې طالب وکړه وعده یې کړی و او په دغه کال قطبی ویلا وعده کړی و ویلې قطبی خو طالبان داسې وکړه نه چې تکرار د مطالعې ډېر مین وکړه ای دارو مطلب دې خو به مطالعه کولی سبقونه به ویلا تکرار به کول او ته کوټ بلاړو ته ای دومی شپه دومی ورځ او تیر شپه دا به هم کور کې په مطالعه په تکرار باندې ده تیرول وعده کړی و طالب اته څنګه موږ بچو وته کنه بیا به کې مختلف کمرې ته راغله اہل بے بجائے کہ کچھ بھی مطالعہ باندھے لگے آپ کچھ بھی مطالعہ اگر بہنا اجے کچھ بھی مطالعہ کرا آخر یو اس پاور تا خدا و سرش و طالبا کو دغه تی دغه قطی دی راغه اگه خود بین نام سو وکړه دغه تی دغه قطی دی که تا په نور سه پویږي کنا زه وایم چې تاسو ته پاجی ملګری چې داسې نه یې کنا چې کور ول ته خو سکی چې دغه تی او دغه حاجه قندهاریه دی راغه به تا په بل سه پویږي او کنه خدای لکه یو کولی مولا ته حاجه قندهاریه معلومه او هغه یو په کټاری ورادا ا نو ګوري کنه هڅه کوم چې راته ولاتې لازمینه قلبي سره چې لګېدلې دا اولو ولاتنا الی اخره ولنا ان اطمینان القلب ليس زیاده فی مقدار الايمان یعنی ليس زیاده فی الايمان بعصب کمیت موږ خو د دې نه فکر لا ا اطمینان دا زیادت بیسا بیل کمیت کونه دا بلکی دا زیادت تا بیسا بیل کیفیت تا بلسی کیفیتی ہی ونحن لا نمکی روحو امون خو زیادت تیل ایمان بیسا بیل کیفیت تا ازینا کو انکار نکو مون انکار تا نکو زیادت تیل ایمان نا بیسا بیل کمیتیت تا او طالبانو داخلات تو باقی احاو نا باحثون باندو نا خوکی دینا بتاسو حضرتی وایی ان شاء الله.